Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız şu dünya hayatı, dünya ve üstündeki hayatımız, bizim insan olarak bu bünye ile, bu yapımızla, biyolojimizle rahat edeceğimiz bir yer olarak yaratılmamıştır. Dünya, rahatın peşinde koşacağımız yerdir. İnşallah, Allah'ın lütfu ve keremi, imanımızın bereketi ile cennete girdikten sonra rahat, huzur ve güzelliğin kendisine kavuşacağız. Mesela dünyada adalet isteriz insan olarak. Dünya adaletin gerçekleşeceği bir yer değildir. Adalet arama yeridir. Allah'ın izni ile cennete girdikten sonra tam adaletle karşılaşacağız. Rabbim lütfedecek, keremi ve ihsani ile bizi cennete koyacak da bunu göreceğiz. Dünyayı bu yönüyle tanımayanlar, asgari ücreti elde edince, iş yeri olunca, devlet memuru olunca, istediğiyle evlenince, dairesi olunca vesaire vesaire beklentilerin derin bir huzur ve mutluluk getireceğini zannedenler, bunu bulabilmeleri için hastalığın olmadığı, ölümün kapımızda beklemediği, hiç kimsenin bize düşman olmadığı, soğuktan sıcaktan etkilenmediğimiz, her gün acıkmadığımız bir hayat bulmaları gerekir. Böyle bir şey mümkün mü? Hastalık yok. Ölüm yok. Herkes dost. Acıkma yok. Üşüme yok. Yaşlanma yok. Saçların ağarması yok. Böyle bir hayat var mı? Yok. O zaman bu beklentimiz çok ciddi bir hayalperestliktir. Böyle bir beklenti olmaz. Biz bu dünya hayatına Allah'ın izni ile tutunacağız. Bırakıp gitmek yok. Ama hayatın keyif hayatı olmayacağını da bileceğiz. Böylece beklentimizle realite arasında biz ezilip gitmeyeceğiz. Aksi takdirde değerli kardeşlerim, dünyanın kendisi, tipi, soğuğuyla sıcağıyla, gecesiyle gündüzüyle, açlığıyla tokluğuyla, yersin bir dert doktora mahkum olursun. Gıdasız kalırsın başka bir dert doktora esir olursun. Hayat böyle bu dünyada, dünyanın kendisi böyle. Olaylar, yani evrensel olaylar, depreminden, yangınından, selinden vesairesine kadar, İnsanların çıkardığı olaylar, insanların kendileri, vefalısı vefasızı, dostu düşmanı, hayatın mevsimleri, gençlik, bahar, delikanlılık, ileriki yıllar, yaşlılık, sonbahar, ölüm, hayatın mevsimleri, dünyanın mevsimleri, dostlarımız, düşmanlarımız, çilelerimiz, hastalıklarımız, korkularımız, endişelerimiz, muhtemel sorunlarımız, şeytan, insan kılıklı şeytanlar, nefsimiz, ne kadar düşmanımız ve ne kadar sorun kaynağımız var. Görüyor musunuz kardeşlerim? Bunları düşünmek bile insanın delirmesi için yeterlidir. Sadece birisi bunları düşünse sabahtan akşama kadar, bunların bahsettiğim karşı tezlerini düşünmese, cennet umudunu düşünmese, bu hayatı çekilmez, anlamsız bulur. Maazallah, intihar eder. Ya da pasif intihar olan bir kenarda ezilmiş, itilmiş olmaya razı olur. Bu hayatın gerçeği, bu hayat böyledir. Mutlu olmak için evlenirsin, o evlilik seni perişan eder. Anlamazsın. Aldanırsan tabii ki. Doyumak için yersin, hastanelik olursun. Kilo almamak için diyet yaparsın, o hastanelik yapar seni. Dostlarından vefa beklersin, dost vurur seni. Bahçede serinleneyim düşünürsün, rüzgar çarpar. Fıtık olursun. Kas tutulmasına uğrarsın. Hayat budur. Bin bir tedbirle ve bin bir derin, uzun ve imani düşünceyle bu hayatı yaşanabilir yaparız. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayalım. Bizim babamız Adem Aleyhisselam'dan beri insan neslinin amansız düşmanı olan iblis, şeytan bizi moralsiz, umutsuz, çaresiz, hissiz, yalnızlık sendromunda görmek ister. Zengine de bunu yükler, fakire de bunu yükler. Gence de bunu yükler, kadına da bunu yükler, ihtiyara da yükler, yaşlıya da yükler. Şeytan karşısında moralli insan görmek istemez. Umutlu insan görmek istemez. Çare arayışı içerisinde bir insan görmek istemez. Hisleri canlı insan görmek istemez. Kendisini yalnız değil, arkadaşlarım var, dostlarım var, Allah var, melekler var sağımda solumda diye bilen bir insan görmek istemez. Tam aksini gösterir. Paran yoksa sen öldün gittin der. Paran varsa bu kadar yetmez ki, biter bu der. Daha çok paran olsa bunun çalıştırman lazım der. Şeytan nefes borularımızı kısmak için uğraşıyor. Şeytan umut kaynaklarımızı tüketmek istiyor. Şeytan bizi moralsiz insanlar haline getirmek istiyor. Biz ise elhamdülillah Müslümanız, Müslüman. Allah'a, peygamberine, Kur'an'a, meleklere iman ettik. Kadere iman ettik. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğuna iman ettik. Elhamdülillah. Biz Müslümanız, müminiz. Kelime-i tevhid erbabıyız. Elhamdülillah. Biz şeytanın renklendirdiği hayatı kabul edemeyiz. Şeytana teslim olmak olur bu. Allah muhafaza buyursun. Asla ve kat'a buna razı olmayız. Bizim Rabbimiz var. Biz başıboş değiliz. Kur'an okuyoruz. Kur'an dinliyoruz. Zikir yapıyoruz. Salavat getiriyoruz. Tefekkürü ibadet görüyoruz. Biz bu bunalıma giremeyiz. Çatladım, delirdim diyemeyiz. Asla diyemeyiz. Tamam, tamam. Hayat, dünya delirtecek şeylerle dolu. Gerçekten öyle. Ama biz uzay boşluğundaki gibi değiliz. Dünyadaki gibiyiz. Nasıl dünyada? yer çekimi var. Bizim de Kur'an çekimimiz var. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Sabah namazına kalkıyoruz. Hayat bizim için namazla başlıyor. Yatsı namazı, vitir namazı kılıp yatağa uzanıyoruz. Bizim gündüzümüz de, gecemiz de iki namazın arasında kalıyor. Biz görmesek bile kendisini, mübarek yüzünü, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yürek bağı kurduk. Biz İbrahim aleyhisselama, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin ta en başında duran büyük peygambere her namazda salavat getiriyoruz. Değil muhtemel sıkıntılar, İbrahim aleyhisselam mancınıkla ateşin ortasına atılırken bile hasbunallah dedi. Allah bana yeter dedi. Allah bana yeter dediği için de Allah ona yetti. Biz bunu Kur'an'dan öğrendik. Hikaye değil. Tarih kitaplarından almadık bunu. Kur'an'dan öğrendik. Allah bize yeter. Delirmemek için yeter. Bunalmamak için yeter. Eşimizle kavga etmemek için yeter. İşsiz kalsak bile bize rızık endişesi yaşamamak için yeter. Allah yeter. İbrahim aleyhisselama yetti. Muhammed aleyhisselama her zaman yetti. Allah'a iman eden herkese yetti. Bize niye yetmesin? Bize de yeter. Çocuklar bunalttığında yeter. İş sahibimiz bunalttığında yeter. Ödeme dengem bozulduğunda yeter. Evde yeter. İşte yeter. Siyasette yeter. Tarlada yeter. Dükkanda yeter. Mülk Allah'ın. Dünya Allah'ın. Allah'ın olan bir yerde Allah kendi kuluna yetmez mi? Yeter. Filanca niye bunu hissedemedi? Evet, bunu konuşuyoruz. Ey mümin, hem la ilahe illallah dedin, hem niye sana Allah yetmedi? Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Çünkü sen la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedin, muhtemeldir ki şeriatı aşırı buldun. Ama la ilahe illallah demiştin, Muhammedur Resulullah demiştin, Muhammed'in şeriatı sana itici geldi. Hanımefendi, bunalıyorsun ama Allah'ın kadınlarla ilgili hükümlerini söyleyen hocaları sevmiyorsun. Ya faiz, virüs oğlu virüs olarak girdi bir yerden, onun içindir. Namazlarda aksama var, huşu yok, onun içindir. Gıda zehirlenmesi yaşıyorsun demek ki. Kur'an kitabımdır dedin, en son indirdiğin hatimin üzerinden kaç sene geçti, onun içindir. Allah ve peygamber seviyorum dedin, kelime-i tevhid okudun, futbol takımından, sinema aktörlerinden veya dünya meşhurlarından, siyasetçilerden Allah'ın sevmediği nicelerini kim bilir sevdin. Fotoğraflarını telefonuna ekran olarak yükledin kim bilir. Ya var iman ama sorunlu ve işe yaramaz hale getirmiş seni. Onun için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah slogan değildir, hayattır diyoruz. Hayata uyarlanır diyoruz. Mümin çatlamaz, bunalmaz, delirmez. delirmemenin çareleri müminin elindedir diyoruz. Ancak çok değerli kardeşlerim, 100 sene önce, bundan 100 sene önce dedelerimiz ve ninelerimiz bizim sahip olduğumuz hayati imkanlara sahip miydiler? Mesela biz şimdi aç adam, fakir adam diyoruz. Onlar aç ve fakir kimi anlıyorlardı? Evlerinde bir soğan, bir de bir hafta önce pişmiş bir ekmek, bayat ekmek varsa açız diyorlar mıydı? Şimdi çocuklar tostun içinde kaşar, sucuk, bütün pahalı şeyler olduğu halde fakiriz diyorlar. Evet, istisnai 3 tane 5 tane bunu da bulamayan fakir var. Ama fakirlik standardı değişti. Arabası olmayana fakir deniyor. Arabası yerli olana fakir deniyor. Her gün değişiyor bu standartlar. Normlarla oynuyoruz. Kardeşlerim, eskilerin intiharı düşünmediği bir dünyada bunca nimet bolluğuna rağmen niye deliriyoruz? Niye intiharı düşünüyor insanlar? İmanımızda gerçekçilik oranımızı düşürdük ondan. Hayat samimi yaşadığımız bir nimet değil, boğuştuğumuz bir nimete döndü ondan. Evlenirken kadın babasının evinden kocaya giden bir kadın değil, eş olan bir kadına döndü. Bunu da dünya zalimlerinin de desteğiyle kanunlaştırdı yaşadığı ülkede ve bu bir güç haline geldi. Dolayısıyla kadın kocaya gitmedi. Nereye gitti? Yeni evine gitti. Bu kadının hiçbir zaman bulamayacağı bir beklentinin, bir hayalin peşinde koşması olduğu için aslında delireceği yere gitti. Erkek de kendisine eş aldı. Anadolu'nun eski deyimiyle karı aldı, kaba ifadeyle. Halbuki Allah nikah akdinde Allah'ın yarattığı kulu Allah'a secde eden ama kocasına secde etmesi gerekmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde Allah'ın emaneti diye adeta bir nevi kutsallık yükleyip nikah akdiyle teslim ettiği ve dışarıda soğukta kışta çalışarak bakmak, korumak zorunda olduğu eşi olarak görmesi gerekirken işte benim hizmetçim gibi göreceği bir kadınla evlendi. Hiçbir zaman onu bulamayacağı için, böyle bir kadın bulamayacağı için, çünkü kadın öyle gelmedi. Kadın da ölçüleri aşıp geldi. Bu da ölçüleri dağıtıp geldi. Bu iki ölçüsüzün arasında evlilik perişan oldu. Çocuklar perişan oldu. Aile huzuru gitti. Devletin geleceği gitti. Toplumun geleceği gitti. İslami yaşantımızın umudu çöktü. Bunun için deliriyoruz. Bunun için evlilikler delirtiyor. Ticaretimiz besmele ile başlayıp sıfır haramla devam etmediği için bereketsiz ticaretle deliren esnaf ortaya çıktı. Gençler, Musab bin Ümeyr'in, Üsame'nin, Ammar'ın, Yasir'in peşinden koşan gençler değil. Milyonlar dolarlarla transferleri yapılan futbolcu hayalleri, artistlerin, sinema figüranlarının peşinde koşan gençler olunca ya da başıboş hiçbir hayali olmayan genç olunca onlar da hayatın karşılarına çıkardığı sorunlar önünde delirmek zorunda kaldılar. Delirmeye mecbur olmadığımız bir hayat bizi delir diyor. Bu hayatın tabii olan sıkıntıları var. Onlarla zaten baş etmek zorunda olduğumuzu inanıyoruz. Bir de kardeşlerim, gereksiz yere üretilmiş sorunlar var. Şimdi onlara temas edeceğim. Mümkün olduğu kadar bu sorunları biz sıfırlayabilirsek, delirmeden, huzur içerisinde, sıkıntılarımızla beraber ama yaşarız Allah'ın izniyle. Umuyorum bu mübarek günde şu başlıklar halinde zikredeceğim tavsiyeler kardeşlerimin bana dua etmesine vesile olacak. Bu başlıkları zikredeceğim. 1, 2, 3 diye sayacağım. Kardeşlerim not tutsunlar. Bir plan dahilinde bunları uygulasınlar. Görecekler ki çok geçmeden, 5-6 ayı bulmadan, ya bu evde biz bunalıyorduk, ev bize rahmet oldu diyeceklerdir Allah'ın izniyle. Hararetle tavsiye ediyorum. Kardeşlerim, 1. Dizi filmlerden uzak durunuz. Çünkü film, dizi film demek, hayatın yaşanmaz şeklini yaşanır gibi önümüzde renklendiren şey demektir. Normal işe gidip gelen bir insanın rutin hayatı dizi film olsa kimse onu seyreder mi? Etmez. E zaten nesini seyredeceksin? Bizde var. Dizi film ne demek? Olmaz, norm sınırlarında olmayan bir şeyi olur gibi göstermek demek. Peki 50-100 bölümlük bir dizi filmi izlediğimizde, hatta susun dizi film başladı dediğimizde biz fark etmeden ne oluyoruz? Aklımızı senariste, dizi film yapımcısına teslim ediyoruz. İdrakimizi yiyoruz. Zamanımızı öldürüyoruz. O dizi film bizim aklımız yerine geçiyor. Ama gerçekçi bir akıl değil. Masada yazılmış bir akıl o. Evet, filan olaydan esinlenerek bir dizi film yapıyorlar ama o olayın aynısını film yapsalar onu da kimse seyretmez. 40'ını alıyorlar, 60'ını uyduruyorlar. Cazip hale getiriyorlar. Hayal aktör, hayal insan, hayal hayat karşımıza çıkıyor. Halbuki Allah gerçekçi olmamızı istiyor. Dünyada cennet gibi şeyler önümüze çıkarıyor dizi filmler. Bu dizi filmler sonunda aklını kullanamaz, idrakini becerip kullanamaz kimselere dönüştürüyor bizi. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştiriyor. Yetişkinlerimizi de geçmişiyle savaşıp geleceğini umutsuz hale getiriyor. Ve dizi filmler ailemizden bir parça olduğu sürece iyilik ve kötülüğü, bakınız, bu cümlemin altını çiziniz. Tekrar ediyorum. İyilikler ve kötülükler, yani iyi denen, kötü denen şeyler, dizi filmler izlenir, tiryakisi olunur olduğu sürece dinimiz tarafından belirlenmeyecek. Aklımız tarafından da belirlenmeyecek. Tarihimizden, örfümüzden gelen şeyler tarafından da belirlenmeyecek. Dolayısıyla biz dindar olduğumuzu zannettiğimiz halde bu evde iyi nedir, kötü nedir, İnsanların iyisi kimdir, kötüsü kimdir'i Kur'an'dan öğrenemeyecek. Ashab-ı kiramdan öğrenemeyeceğiz. Ecdadımız Osmanlı'dan öğrenemeyeceğiz. Filmden etkilendik. Filmden öğreneceğiz. Bu arada vaaz dinleriz camide. Hiçbir işe yaramaz. Filan hocayı yemek pişirirken bayanların dinlemesi bir işe yaramaz artık. Çünkü hiçbir hoca, hiçbir tarih kitabı, hiçbir tefsir kitabı dizi film kadar canlı ve renkli olamaz. Ve kardeşlerim, dizi filmlerin, tarihi filmi de, müstehcen olanı da bu perspektifte aynı. Etkiyi böyle yapması bakımından. Biz tarihi film diye filan filmi izliyoruz. Ecdadımız ne kahramandı diyoruz. Halbuki bir saatlik bölümünde en az 100 kişiyi kılıçtan geçirmiş birisini sevdiriyor sana. Kesmek, doğramak, normal oluyor. Hangi Osmanlı padişahı 20 senelik hayatında 1000 kişiyi doğramıştır? Ama dizi film sana filanca padişahı cazip göstermesi için çekti mi kılıcını, 3 kişi birden kesiliyor kafası, yapması lazım. Halbuki zavallı çadırından o savaşı idare etmişti. Ama sen onu çadırda görsen o aktörü cazip bulmazsın. Dizi filmlerin tarihisi olmaz. Dini olanı olmaz. Çünkü gerçeği göstermez dizi film. Gerçekten esinlenir. Sen gerçeğini bilemezsin hiçbir zaman. Bu nedenle dizi filmler delirmemek için hayatımızdan çekilmesi lazım. Bu birinci noktamız. Kardeşlerim, ikinci noktamız sosyal medya meselesidir. İhtiyarıyla, genciyle biz sosyal medyayı ölçüsüz kullandığımız sürece hayattan kopuyoruz. Başımızı belaya sokuyoruz. İffetimize leke geliyor. Çocuklarımızı namuslu yetiştiremiyoruz. Vaktimiz ölüyor. Gözlerimiz bozuluyor. Nörolojik sıkıntılara mahkum oluyoruz. Sosyal medya bir bela. Sosyal medya ile ilgili şu soruyu sormam lazım. İnsan olarak biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Sosyal medya mı bizi kullanıyor sizce? Ailevi ilişkilerimize bir bakalım. Neden kendimizi sosyal medya kullanmaya mecbur hissederiz? Olabilir. Bir nimet bu. Günde 10 dakikamızı buna ayırabiliriz. İnsan yediğini, içtiğini, uyuduğunu, kalktığını, bunaldığını, ya bu nedir ya? Röntgen çeker gibi sosyal medyada kendini teşhir etmesi bir insanın akıllıca bir şey mi? Korkarım bu ikinci nokta. Delirmemek için ikinci nokta. Korkarım şeytan babamız Adem Aleyhisselam'la uğraşmaya karar verdiği günden bugüne kadar korkarım sosyal medya gibi bir fırsatla karşılaşmamıştır. Çöken ailelerde sosyal medyanın oranına bakalım. Ödevini yapmayan gençlerde sosyal medyanın oranına bakalım. Haram ilişkilerde sosyal medyanın oranına bakalım. Vakit zayiatında sosyal medyanın oranına bakalım. Siyasete getirdiği bulamaçlıkta sosyal medyaya bakalım. Bu sözümde haklı mıyım, değil miyim? Kardeşlerim bana destek olsunlar. 3. Delirmemek için. Kardeşim, gerçekten delirmekten korkuyorsan haber izlemeyeceksin. Haber izlemeyeceksin. Haber izlemeyeceksin. Şöyle bir test yapınız lütfen. Moralinizi ve günlük sağlığınızı yaklaşık bir rakamla kendi kendinize test edin. Mesela 100 üzerinden bugün 80 moralliyim deyin. Sonra eşiniz 5 dakika sonra size gelsin, desin ki bugün 20 kişi damdan düşmüş ölmüş. Beraber güleceksiniz. Çünkü sen de biliyorsun bunu Nurettin Hoca dediği için test olarak yapıyorsunuz. 3 dakika sonra bir daha girsin içeri. 20 kişi damdan düşmüş, ölmüş, haberin olsun desin. Ondan sonra da her saat başı akşama kadar eşiniz gelsin 20 kişi damdan düşmüş, ölmüş, haberin olsun desin. Akşam yatarken bir, bak bakalım ilk güldüğümüz gibi güleceğiz mi? Ya bu bir uğursuzluk olup gerçekten bu binadan düşmüş olmasın 20 kişi diye bak bakalım camdan bakacak mısın, bakmayacak mısın? Bunun espri olduğunu, bir test olarak yapıldığını da üstelik biliyoruz. Ve akşam yatarken sabahki moral tempomuzu bir ölçelim. Bakalım 80'di 80 mi? Kardeşlerim, bir de 10 tane televizyon kanalından intihar eden birisinin vahşi görüntüsünü zoomlana zoomlana, karşına çıkarıla çıkarıla sen beynine yerleştiriyorsun ve akşam yatağa giriyorsun. Bir senedir bu böyle. Her gün haber izliyorsun. Akşama kadar. Borsayı izliyorsun. Dolar düştü, kalktı, euro indi, bindi. Trafik kazalarını izliyorsun. Siyasetçilerin birbirlerine bağırıp çağırmalarını izliyorsun. İntihar edenleri izliyorsun. Hayat pahalılığını izliyorsun. Şu oldu, dolar yükseldi izliyorsun. Akşam da bir de gelip yemek yerken bir daha topluca bunları izliyorsun ve yatıyorsun. Beynin bunları çöpe mi atıyor? Sabaha kadar bir yere yerleştirmeye mi çalışıyor? Bugün böyle. 365 gün böyle. 10 senedir böyle. 20 senedir böyle. Sonunda ne oluyor? İyi bir haber çıksa da arada kaybolup gidiyor zaten. Bahar çiçeği gibi. O iki gün sonra sönüyor. Haberler şu dünyada canlısını gördüğümüz olaylardan daha tehlikeli. Bir insan kaç kere trafik kazası rastlayabilir ki hayatında? 3 kere, 5 kere. Ölümcül bir trafik kazası kaç kere görür bir insan? Yani şehirler arası bir şoför bile olsa say bakalım 10 senedir kaç tane gördün? 10 tane gördüm diyecektir. Ama sen günde 10 tane kaza, intihar haberi izliyorsun. Siyaset intihar gibi bir kötü haberler getiriyor. Pahalılık böyle, sosyal olaylar böyle, üçüncü sayfa haberleri böyle. Bile bile beynimizi çürütüyoruz kardeşler. Haberleri izlemeye mecbur muyuz? Yani Allah dostu birisine, öyle olduğuna inandığımız birisine, ya sen niye haberleri izlemiyorsun soruyorlar da, siz izlediniz de ne oldu size diyor. Bu cevap çok önemli. Üçüncü nokta, haberlerden kendimizi koruyalım. Zaten seninle ilgili haber seni gelip buluyor, merak etme. Dördüncü noktamız kardeşlerim, sevgi, saygı ve alaka. Sevgi, saygı, alaka. Bu üç şeyde Allah olunca karşımızda sınır yok. Allah'a sevgimiz, saygımız, alakamız sınırsız. Ancak Allah'ın dışında peygamber bile olsa sevgimiz putlaştırmama sınırında bitiyor. Saygımız secde etmeme sınırında bitiyor. Alakamız Allah'tan sonra geliyor. Peygamberi bile sınırsız sevmiyoruz. Saygımız Allah'a olan saygımız gibi değil. Alakamız Allah'a olan gibi değil. Kaldı ki peygambere canlar feda olsun. O ayrı. Demek ki sevgi, saygı ve alaka. Bu üç şeyde sınırı kaybeden, ölçüyü kaybeden delirir. Birisiyle nişanlandım. Seviyor muyum? Seviyorum. Sevmesen niye nişanlanacaksın? Ne kadar seviyorum? Bir insan eşini ne kadar severse. Tamam, o zaman uğrunda ölecek kadar olmadı. Öyle sevgi olmaz. Allah bile nikahlanın diyor, boşanma diye bir boşluk bırakıyor. Bu boşluğu sen niye bırakmıyorsun? Bir insan nikah yokken, nişanlılık döneminde nişanı bozabilir. Erkek de bozabilir, kadın da bozabilir. Bunda ne kanunen suç var? Ne dinen suç var, ne de ayıp. Niye zaten nişan deniyor? İsteyen ayrılsın gitsin diye. Nişan bozuldu diye bir aydır yemek yemeyen, Allah aşkına ne yapıyorsun sen ya? Aklım onda kaldı. İşte bunu anlatıyoruz. Sen iki söze aldanan aklı kıtsın. Böyle olmaz. Ben o zaman baştan savmamı seveyim. Öyle de değil. Allah, peygamber, ashab-ı kiram bunlardan biri mi? Yok. O zaman dengeli seveceksin. En güzel aşk ve evlilik nikahtan sonra büyüyen aşktır. Karı koca arasında. Nikahta mesela birbirimizi %60 seviyorduk. %50'nin altına düşse evlenmezdik, nikahlanmazdık zaten. Bir sene sonra %65 oluyor. 10 sene sonra %90'a çıkıyor. 25 sene sonra %100 birbirimize aşıkız oluyor. Şimdi tersten başlıyoruz ama. Daha düğün yok, fol yok, yumurta yok. %100 aşık. Uğrunda yaşayamam. Günde 10 defa telefon görüşmesi yapıyor. Evlendikten sonra birbirini görmemek için uğraşıyorlar ama. Hızlı başlayıp çöken bir meyle doğru gitmektense adım adım birbirimizi tanıya tanıya, üçüncü çocuğumuz olunca çocuklarımın anası diye daha hızlı sarılıyorum. Dördüncü çocuğumuz olunca evimin sultanı, kraliçem diyorum. Beşinci çocuğum olunca sen konuşma, işaret et yeter diyorum. Altıncı çocuğum olunca iste ne istersen diyorum. Allah'ın hakkı hariç, peygamberin hakkı hariç sen ne istersen. Bu noktaya nişanlılıkta başlarsan terse doğru gidersin. Çünkü zirveye çıktın, aşağı inmek zorundasın. Zirvede durulmuyor. Halbuki ben sana diyorum ki nişanda zirveye tırmanmaya başla. Emekli olup baş başa kaldığınız çocukları evlendirdikten sonra zirvede birkaç sene kaldın mı cennete gidersiniz. Orada aile hayatınız devam eder. Severken iş ortağını, siyasetteki liderini, dernek başkanını, hocanı, hoca efendiyi severken ölçülü sev. Allah'ı sever gibi insan seven, eşya seven mümin olamaz. Çünkü Kur'an ne diyor? وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ diyor. Sınırsız sevgi müminlerde Allah'adır sadece. Kural böyle. Ve bu faninin faniye takıntısından kurtulamazsan delireceğini bil. Beşinci tavsiyem, plansız iş yapmayacaksın. Bir Müslümanın günlüğü, aylığı, yıllığı olmalı. Bunları hazırlarken de istişare etmeli, nasihat dinlemeli. Bu beşinci nasihat. Bunu açmıyorum. Çünkü bu plan özel bir konuşmayı gerektiriyor. Altıncı tavsiyem, sen dünyada ne en zenginsin, ne en iyi müminsin, ne en kötü fakirsin. Bir yerlerde duruyorsun. 7 milyar farklı yerlerde duruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki delirmemek için dünya işlerinde senden daha kötü olanlara bak, moralin yerine gelir. Ayağın kırıldı, iki ayağı da kesik olan var. Onu gör. Ahiret işlerinde senden iyi olana bak, daha fazla namaz kılarsın, daha fazla oruç tutarsın, daha güzel Kur'an okursun. Bu ölçüyü unutmuyoruz. Yedinci tavsiyem, sen delirmek istiyorsan, deliriyorsan, senin ayarlarında sorun var. Bu sorunlardan biri, sıla-i rahimi yerine getirmiyorsundur. Sıla-i rahim ne demek? Anne baba. Anne babanın kardeşleri, büyükleri ve ondan sonraki akraba bir alt, bir tık aşağıda. Bunlar telefonla, kapılarına giderek, dua ederek nasılsa gönüllerini alacaksın. Sıla-i rahim ziyaret etmek demek değildir. Gönül almak demektir. 10 sene uğramazsın. Ben halana bunu tanıyor musun nasıl dediğimde canım kurban diye yeğenime benim diyor. Tamam, sıla-i rahimin yerine gelmiş. Bitti. 8. Çok bunaldıysan sana abi tavsiyesi. Ama ben kendimden uydurmadım. Selefi salihinden aldım. 40 gün 5 vakiti bir camide kıl. Eğer 5 vakite gidemiyorsan bir sebeple, makul bir sebeple, çünkü camiye ezandan önce gideceksin, ezanı camide dinleyeceksin. Herkes çıktıktan sonra çıkacaksın. Bu şekilde 40 gün camiye git. Eğer 40 gün gidemiyorsan 60 gün 4 vakte git. Ona da bir sebeple gidemiyorsan 80 gün 3 vakte git. 100 gün 2 vakte git. 1 yıl 1 vakte git istisnasız. İstisnasız. Mesela 1 yıl sabah namazını hiç kaçırma bu dediğim gibi. Ezandan önce gidiyorsun, herkesten sonra çıkıyorsun. İmam gibi kapıyı kilitleyip çıkıyorsun adeta. Göreceksin ki namaz, süngerin suyu emdiği gibi dertlerini emecek senin. Huzuru bulunca da kimsenin uyarısına gerek kalmadan sen camiye kuş olacaksın. Allah'ın izniyle. 9. Bedenine uygun, doktorun senin yaşına ve işine uygun sana tavsiye ettiği helal bir sporu yap. Spor gerekli. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, spor yapıyorlar mıydı? Hayır. Bizim bildiğimiz hiçbir sporu yapmıyorlardı. Atıcılık, matıcılık bizim bildiğimiz manada yoktu. Ama kardeşim, senenin 4 ayını en azından yürüyerek bir şehirden öbür şehire gidiyorlardı. Namaza gitmek için günde 5 defa 1 kilometre belki yürüyorlardı. Sporcu o kadar yürümüyordur şimdi. Bize spor lazım. 2. Ashab-ı kiram spor yapıyor muydu? Dur! Senin aldığın gıdayı, karbonhidratı, ashab-ı kiram, sen bir günde yediğini ashab-ı kiram belki bir ayda almıyordu. Onun spor yapmasına fazla gerek yoktu. 3. Ashab-ı kiram spor yapıyor muydu? Yapmıyordu. Sen karbonhidrat zehirleriyle zehirlenmiş, egzozun bilmem neyin suyu ilaçlanınca ancak içilebilir olan şehirlerde yaşıyorsun. Ashab-ı kiram Allah'ın yarattığı tertemiz tabiatta yaşıyorlardı. Senin spor ihtiyacınla onunki aynı değil. Spor yapacaksın. Evde yapsam olur mu? Onu doktora sor. Kapalı bir odada spor ne kadar spor onu doktor söylesin. 10. Helal bir sanat sana gerekli. Kim bilir? Güzel yazı kabiliyetin mi var? Ağaç yontma kabiliyetin mi var? Bunu keşfetmelisin. Allah sana bir zevk vermiştir. O zevki körelttiğin için bunalıyorsundur sen ihtimal. Dikkat. 11. Az çalışıyorsundur. 8 saat çalışıyorsun. Allah'ın sana verdiği potansiyeli tüketemiyorsun. Yarım mesai daha al. Hem paran olur, hem bunalmazsın. Hem bunalmazsın. 12. Anlamadığın ve uzman olmadığın işe karışma. Sohbet mi yapılıyor? Senin uzmanlık alanın neyse o alan gelince konuş. Siyaset, din, ekonomi, hukuk, her işten anlayan, bu kadar çok iş beceren, becerdiğini zanneden daha doğrusu, ya delirir ya da kafayı oynatır. Ya da lakırdısından insanlar kaçacağı için o insan kesinlikle yalnız kalır. Yalnızın kaderi delirmektir. Kardeşlerim, sohbetlerimizi lütfen bir kereliğine olsun. 5-10 arkadaş bir araya geldiğimizde bir kereliğine gizlice kaydedelim. Kanunen doğru değil, ahlaken ve dinen de doğru değil gizli kayıt. Ama sonra sileceğiz ve birbirimize ders yapmak için bunu yap. Ya da sen kendin kaydet sonra sil. Başkalarının hakkı olmasın. Bakınız, 2 saat bir arada mangal için, çay içmek için, ne için? Bir araya geldik ya. Din konuşulunca en uzman benim zaten. Ekonomiden anlamamam mümkün değil. 20 sene sonra dolar kaç para bunu da kararlaştırabilirim. Siyaset zaten bizim mecramız. Oo, hukuk, yıllarca hakimlik yapmış kadar anlarız. Çocuk eğitimi bizden sorulur. Hangisini becerdin sorulunca hiçbir yok orada. Test edelim toplantılarımızı. Bakınız, beşimizin de uzmanlık alanı inşaat. Beşimizin de alanı ticaret veya cami imamlığı. Ama bir araya gelince anladığımız işler her iş. Bu başarısızlığın ve Allah'ın verdiği akıl nimetinin, vakit nimetinin boşa harcanması. Başka hiçbir şey değil ve hiçbir iş becerememektir. Ne kadar güzel söylemiş söyleyen, her işin anlayanı hiçbir iş anlamayan adamdır. Ve 12. ve son tavsiyemiz. Delirmemek istiyorsan, namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, Kur'an okuyan bir adamsın. Zaten mümin olmayana bu nasihatleri yapmıyorum. Normal, rutin Müslümanlığını yaşayana konuşuyorum. Delirmemek istiyorsan dua edeceksin ve zikir yapacaksın. Namazlardan sonra imam elini kaldırınca o da dua ama sen sabahleyin mi olur, yatsıda mı olur? Şöyle günde 20 dakikanı, 3'e bölünmüş de olabilir, bir kere de olabilir, duaya ayıracaksın. Dün söylediklerini bugün tekrar söyleyeceksin. Ya Rabbi sağlığımı, sıhhatimi koru. 10 defa söyle. Çocuklarımı hayırlı yap. 10 defa söyle. Malıma bereket ver. Sabahleyin 10 defa söyle, akşam 10 defa söyle. Zikir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed, Subhanallahü ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihamdihi, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu mülkü ve lehu elhamdü ve ala kulli şeyin kadir, La havle ve la kuvvete illa billah, hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halaktani ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike me istata'tu. Zikir, çok zikir, hep de biliyoruz bunları. Yapacağız. Ruhumuz rahat edecek. Kardeşlerim, kafir delirebilir. Biz niye delirelim? Bizim delirmemizi gerektiren bir şey yok. Allah bizimle. İmanımız içimizde. Peygamberimiz gözümüzün içinde. Elhamdülillah. Teknik hatalar yapıyoruz. İşletme hataları yapıyoruz. Yoksa delirecek, bunalacak, ailemizden nefret edecek, eşimizden soğuyacak, çocuklarımızdan soğuyacak bir şey yok. Bugün hanım kardeşlerimizden birine bir cevap verdim. Umarım o da beni dinliyordur. İsmini zikretmediğim için bir sorun yok. 12 yaşında çocuğu şu dağlarda terörist denenler gibi bunalttı bizi. Babası öldürmeyi kararlaştırdı. Bir yere götürüp öldürmeyi düşünüyor. Ben çocuğum ölecek, tek erkek çocuğum var. Hocam delireceğim. Kocama ne dersiniz, bana ne dersiniz dedi. Ona uzun, bir sayfadan uzun bir mektup yazdım. Sonunda dedim ki bak bacı dedim. Tıpkı Nuh Aleyhisselam gibi diyeceğim. Değil, senin çocuğun buluğ çağına ermemiş daha. Hadi diyelim 18 yaşında ve iman açısından, ahlak açısından, insanlık açısından berbat bir çocuğun var. Tamam. Allah sana peygamberlerin kazanacağı kadar büyük bir sevap kazanma kapısı açmış. Niye tepiyorsunuz buna? Niye çocuğu öldürmeyi düşünüyorsunuz? Niye Lut aleyhisselamın kavmine açtığı gibi, niye Nuh aleyhisselamın çocuğuna açtığı gibi göğsünü açmıyorsunuz? Göğsünüzü açın, geniş göğüslü olun. Bak, Allah sana sevap makinesi gibi bir şey vermiş. E bu çocuk namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Allah'a küfrediyor diyor bana. Tamam. Allah'a küfreden bir çocuğa sabredip onu yetiştirmek isteyen anne ile 10 yaşında hafız olmuş bir çocuğun annesi aynı mücadeleyi mi yapıyor? Allah emeklerimiz kadar karşılık vermeyecek mi bize? Velev o çocuk kafir olarak ölüp gitse bile. Sen neden İbrahim Aleyhisselam'ın kafir babasıyla uğraştığı gibi uğraşarak, o büyük sevapları kazanarak ahirete gitmek istemiyorsun da katil olup ebedi cehenneme gitmek istiyorsun? Şeytanı niye sevindiriyorsunuz dedim o bacıma. İnşallah sözüm fayda etmiştir. Ama unutmuyoruz, bizi delirtecek zannettiğimiz şeyler aslında yüceltecek şeyler olabilir. Dertlerimizin de kıymetini bilelim. Hepinize huzurlu, afiyetli, mümince, Müslümanca, ashab-ı kiramı taklit ederek yaşadığımız mübarek hayatlar dilerim Allah'tan. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.